الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی بس اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو جائے تو تم اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہت بہتر ہے اور بعتبار انجام بھی بہتر ہے اس آیت کریمہ سے دو باتیں تو بالکل ظاہر ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے اس لیے کہ آیت کریمہ یوں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی اللہ سے پہلے اطیعوا آیا ہے اور رسول سے پہلے بھی اطیعوا کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت مستقل ہے اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے لیکن آگے آپ دیکھیں گے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو لیکن جس طرح اللہ سے پہلے اطیعوا آیا اور رسول سے پہلے اطیعوا آیا اولی الامر سے پہلے اطیعوا نہیں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ اولی الامر کی اطاعت انہی چیزوں میں ہوگی جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دے دیا ہے تو اللہ کی اطاعت مستقل رسول کی اطاعت مستقل اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ اولی الامر کی اطاعت انہی چیزوں میں ہوگی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت مستقل ہے، دین میں حقیقی مطاع وہی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن رسول کی اطاعت کے مستقل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رسول کی اطاعت مستقل کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالی خود نازل ہو کر کے یہ نہیں بتائے گا کہ میری اطاعت کے یہ راستے ہیں اور میری اطاعت کے یہ طریقے ہیں، بلکہ نبی کو اور رسول کو وہ اپنی اطاعت کا ذریعہ بناتا ہے. گویا کہ نبی اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات اور اس کے منشا کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کا پتہ ہمیں کیسے معلوم ہو؟ یہ رسول بتائے گا. اسی وجہ سے اس کی اطاعت مستقل ہے. ایک جگہ اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آدمی رسول کی اطاعت کرے گا وہ سمجھو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر رہا ہے. بئی وجہ رسول کی اطاعت کو مستقل کہا گیا ہے اور مستقل تسلیم کیا گیا ہے. رہا اولی الامر کا معاملہ، تو پہلے اولی الامر کا مطلب سمجھ لیا جائے. اولی الامر کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے معاملات والے، احکام والے، حکومت والے، اختیار والے. محدثین اور مفسرین نے اولی الامر کی تفسیر علماء سے کی ہے اور امرا سے کی ہے کہ اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے امرا اور اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے علماء، یعنی دینی معاملوں میں اور دنیاوی معاملوں میں تم علماء اور امرا کی اطاعت کرو. لیکن آنکھیں بند کر کے نہ تو تم دینی اور دنیاوی باتوں میں علماء ہی کی اطاعت کرنا اور نہ تو امرا ہی کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ ان دونوں کی اطاعت مشروط ہے، مستقل نہیں ہے، مشروط اطاعت ہے. کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اس کے فیصلے پر سواد کر دیں تو علماء اور امرا کے فیصلے کو مان لینا. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل، لیکن اولی الامر یعنی علماء اور امرا ان دونوں کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ مشروط ہے، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے ساتھ. اسی وجہ سے آگے شرح کرتے ہوئے کہا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تم اختلاف کر بیٹھو، اختلاف ہو جائے، تو علماء جو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے مت مان لینا، عمرا جو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے مت مان لینا، پھر کیا کرنا؟ اس نزاعی امر کا فیصلہ ہم کہاں سے چاہیں؟ بتا دیا گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو جس معاملے میں تم جھگڑ بیٹھے ہو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، فیصلہ وہاں سے تمہیں مل جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے ہو جائے اس پر سر تسلیم خم کر دینا. ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام اٹھا کر کے اور احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر کے، تو ہمیں ایک عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس میں بہت سارے لوگ مختلف ہو گئے ہیں، تو فوراً اس مسئلے کو قرآن اور حدیث پر پیش کیا گیا اور جو فیصلہ وہاں سے ہو گیا اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا گیا. اسلام میں سب سے پہلا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا، یہ سب سے پہلا اختلاف ہے اسلام میں, اسے یاد رکھو. کسی مولوی سے پوچھنا کہ سب سے پہلا اسلام میں جو اختلاف ہے وہ بتاؤ. اسلام میں سب سے پہلا اختلاف اس معاملے میں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا. بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھو, حضرت عمر کا موقف یہ تھا, وہ کہتے تھے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ حضرت عمر کا موقف ہے تھا اس وقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا, ما مات رسول اللہ. یہ سب سے پہلا اختلاف ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, بخاری شریف کی روایت ہے, تقریر کر رہے ہیں, اے لوگو من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اے لوگو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اور بخاری شریف کی روایت اس سے پہلے کہ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں, واللہ ما مات, خدا کی قسم رسول مرے نہیں. یہ حضرت عمر کا موقف ہے. تو اے لوگو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, فإن اللہ حی لا يموت, اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے, اسے موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد وقال, کہا انک میت وانہم میتون. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کریمہ سے استدلال فرمایا کہ نبی مر چکے ہیں, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اور اس کے بعد وقال, پھر یہ کہا, دوسری آیت سے استدلال کیا کہ اے عمر تمہارا موقف غلط ہے, ان دونوں آیتوں کے خلاف تمہارا موقف, اپنے موقف سے رجوع کرو. دوسری آیت استشهادن پیش کی, کیا وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول تھے, قد خلق من قبلہ الرسل, اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے, وہ بھی مر چکے ہیں, یہ بھی مر چکے. افئن ماتا, اگر یہ رسول مر جائے, او قتل, یا قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, جو دین سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, اللہ تبارک تعالیٰ شکر گزاروں کو عنقریب بدلہ دے گا. سب سے پہلا اختلاف اسلام میں اس بات پر ہوا کہ نبی مرے یا نہیں مرے. اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آیت کریمہ پیش کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیتیں ابھی اتر رہی ہیں, اور پھر ایسا لگا مجھے جیسے میرے پیروں میں جان ہی نہیں ہے اور میں وہیں بیٹھ گیا. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے فوراً اپنے موقف سے رجوع کیا. ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلات والتسلیم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, غلطی سب سے ہوتی ہے. غلطی اگر ہو جائے اور اس کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے یا قرآن کی کوئی آیت آ جائے تو اپنے موقف سے رجوع کر لینا چاہیے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور تسلیم کیا ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان غلطیوں پر, ان غلطیوں سے جو ان سے ہوئی. مثلا ایک آدمی قتل کر دیا جاتا ہے ایشم نام کا, اس کی عورت آتی اور کہتی ہے امیر المومنین میرا شوہر قتل کر دیا گیا, اور جس قبیلے کے آدمی نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے قاتل کے ورثہ نے میرے شوہر کے قتل کی دیت دے دی ہے اور میرے شوہر کے ورثہ کو دیت مل گئی ہے, اب اس دیت میں میرا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ مقتول کی دیت میں اس کی بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایک صحابی کو معلوم ہوا, انہوں نے بطور خاص منا میں آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشم زبابی کی بیوی کو اس کے مقتول شوہر کی دیت سے حصہ دلایا تھا. آپ رجوع کیجئے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا, حدیث مل گئی, لہذا اپنے موقف سے وہ پلٹ گئے, اپنے موقف سے انہوں نے رجوع کر لیا. اسی طرح ہر دینی اور دنیاوی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اختلاف کے وقت اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے, وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے سر تسلیم خم کر لیا جائے. اسلام میں جو پہلا اختلاف ہوا اسے حل کیا گیا قرآن اور حدیث کے ذریعے, اور اس مسئلے کو قرآن و حدیث پر جب پیش کیا گیا, قرآن و حدیث نے جو فیصلہ کیا, تمام صحابہ کرام نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے. بعض صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ بیت المقدس میں دفنایا جائے, بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ بیت الحرام میں دفنایا جائے, بعض صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے, بعض صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ باہر دفن کر دیا جائے. فیصلہ اس اختلاف کا کیسے چاہا گیا, کہاں ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک معاملے میں نزاع پیدا ہو گیا ہے, اس نزاعی معاملے کو حدیث رسول پر پیش کرو. کہا کہ اس بارے میں کوئی حدیث رسول تمہیں یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں ایک حدیث ہے, اور طبقات ابن سعد میں وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما مات نبی الا دفن حیث یقبض, کہ جب بھی کوئی نبی مرتا ہے تو اسے وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اس کی موت آتی ہے, جہاں اس کی روح نکلتی. اس حدیث پر فیصلہ کر دیا گیا, حجرہ عائشہ میں آپ کی روح نکلی تھی, حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا, اختلاف ختم ہو گیا. تیسرا اختلاف اسلام میں یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کس طرح کھودی جائے, بغلی قبر کھودی جائے یا صندوقی قبر بنائی جائے, اختلاف پیدا ہو گیا. قبر کس طرح کھودی جائے, اس مسئلے کا حل چاہا گیا. لہذا ترمذی شریف کی وہ حدیث پیش کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اللہ دلنا والشق لغیرنا, کہ بغلی قبر ہم رسولوں کے لیے ہے اور صندوقی قبر ہمارے علاوہ لوگوں کے لیے ہے. لہذا اس حدیث پر فیصلہ کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بغلی بنائی جائے, صندوقی قبر نہ کھودی جائے. اس اختلاف کو بھی جب حدیث رسول پر پیش کیا گیا اختلاف وہاں سے رفع ہو گیا. ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں بھی وہی کرنا ہے اور وہی طریق اختیار کرنا ہے ہر دینی اور دنیاوی معاملے میں اختلاف کے وقت, جو طریق اور جو راستہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا. کوئی بھی بات آ جائے سامنے اسے قرآن اور حدیث پر پیش کرو. ایک مسئلہ مختلف فی ہے کہ تم اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہو تو اہل حدیث جو نام تم نے اپنا رکھا ہے اور اس نام سے تم نے اپنا ایک مسلک بنایا ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تم کہتے ہو یہ نام صحیح ہے, ہم کہتے ہیں یہ نام صحیح نہیں ہے, معاملہ نزائی ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ اسے قرآن پر پیش کیا جائے, حدیث پر پیش کیا جائے. پہلے اطیع اللہ ہے, چلو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جتنے لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے, چاہے وہ مکہ سے چاہے دوسرے قبائل سے یا دوسرے دیار سے, اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا مستقل نام مہاجرین کیوں رکھا ہے, اور جو لوگ مدینہ میں تھے ان کا الگ سے نام پورے گروپ کا انصار کیوں رکھا ہے؟ وہ مسلمان تھے تو مہاجرین اور انصار نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو الگ سے گروپ ہے, یہ تو گروہ بندی کی بات ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے کا نام رکھنا ایک امر جائز ہے. شرط یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ اسلام کے نام کے ساتھ متعارض نہ ہو. جیسے حنفی، مالکی، شافعی، کسی شخصیت کے ساتھ اپنا انتساب کرنا، اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، چونکہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، لہذا ایسے نام نہ رکھے جائیں۔ ہاں، ایسے نام سے اپنے آپ کو موسوم کر سکتا ہے جو نام کے اسلام کے نام کے ساتھ متعارض نہ ہو، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ جتنے مسلمان ہجرت کر کے آئے، ان تمام مسلمانوں کو مہاجرین کہا گیا ہے، اور جو مدینہ میں تھے باقاعدہ اس پورے گروہ کا نام انصار رکھا ہے، اور جتنے لوگ اس سائبان کے نیچے تھے اور اس چبوترے پر رہتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا گیا ہے، اور جن کو قرآن حکیم بہت زیادہ یاد ہوتا تھا ان کو اہل القرآن کہا جاتا تھا، اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو خطاب کر کے کہا یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ تو جب حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن جن کو زیادہ یاد ہوتا تھا انہیں اہل القرآن کہا ہے، تو کیا ہم حدیث اور قرآن کی طرف منسوب ہو کر کے اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہہ سکتے؟ یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں نے پڑھی، اب تو ان کی قبر شریف کو درگاہ بنا لیا گیا ہے، مزار بنا لیا گیا ہے، اور لوگ جا جا کر کے وہاں پر اپنا سر پھوڑتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں انہوں نے در حقیقت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ پکے اور کٹر اہل حدیث تھے وہ۔ ثبوت ملاحظہ ہو، حضرت نے ایک دعا کی ہے، کوئی حوالہ چاہے آ کر کے لے لے۔ حضرت کی دعا ملاحظہ ہو، آپ نے فرمایا اللہم احینی علی حدیث نبیک وامتنی علی حدیث نبیک وجعلنی فی زمرت اہل الحدیث یوم القیامہ۔ اے اللہ، مجھے زندہ رکھنا تو اپنے نبی کی حدیث پر، اور موت دینا تو اپنے نبی کی حدیث پر، اور قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو اہل الحدیث کی جماعت میں اٹھانا۔ وجعلنی فی زمرت اہل الحدیث یوم القیامہ، ایک معمولی اردو دابی سمجھ سکتا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ وجعلنی فی زمرت اہل الحدیث یوم القیامہ، مجھے اہل الحدیث کی جماعت میں قیامت کے دن اٹھانا۔ یہ حضرت کی دعا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلتے تھے، اور اس کا تتبع کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، اور لوگوں کو حدیث رسول پر چلنے کی تلقین کرتے تھے اور ترغیب دیتے تھے۔ نیشاپور کے ان کے ایک دوست ہیں، بغداد آئے، حضرت سے وہی ملاقات ہوئی۔ شریف بغدادی نیشاپوری، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت، چار مذاہب ہیں، مالکی مذہب، حنفی مذہب، شافعی مذہب اور حنبلی مذہب، یہ چار مذاہب ہیں، ان مذاہب اربع میں سے آپ کا قلبی میلان، دلی میلان کس مذہب کی طرف ہے؟ مذاہب اربع میں سے، چاروں مسالک میں سے آپ کا قلبی میلان کس مذہب کی طرف ہے؟ حضرت کا جواب ملاحظہ ہو، ما جاء فی الاحادیث الصحیحہ المرفوعہ بسند حسن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مذہبی۔ کہ تم مذاہب اربع میں سے کسی مذہب کی طرف قلبی میلان کی بات پوچھتے ہو تو سنو کہ جو حدیث صحیح سند سے، حسن سند سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو، ما جاء فی الاحادیث الصحیحہ المرفوعہ بسند حسن، اچھی سند کے ساتھ، سند حسن کے ساتھ کوئی بھی صحیح حدیث جو مرفوع ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، فہو مذہبی، وہی میرا مذہب ہے۔ اس کا مطلب ہم مقلد بھی نہیں تھے، اہل حدیث تھے، مقلد نہیں تھے۔ حوالہ اگر درکار ہو آ جاؤ، حوالہ لے لو، حوالہ غلط ثابت ہو دنیا کے ہر عدالت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ ایک دفعہ غزنہ سے چلے ہندوستان آ رہے تھے، شاید اجمیر کی طرف آپ کا رخ تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک مزار بنا ہوا ہے، اور اس مزار کے پاس ایک آدمی زارو قطار رو رہا ہے اور قبر والے سے استمداد کر رہا ہے کہ اے پیر صاحب، میں فلاں مصیبت میں مبتلا ہوں، مصیبت دور کیجئے، اور زارو قطار رو رہا ہے اور اس قبر والے سے استمداد کر رہا ہے۔ حضرت نے آ کر کے اس سے فرمایا کہ نادان بدبخت جاہل کس سے مانگ رہا ہے تو؟ اور پہلے انہوں نے قرآن کی دو آیتیں ریفر کی, پہلی آیت 20ویں پارے کی, اَمَّن يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کہ کون ہے کہ پریشان اگر اسے پکارے تو وہ اس کی پکار کو سنے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی پریشانی کو دور کرے. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ حضرت نے یہ آیت ریفر کی کہ تیری پریشانی کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس قبر کے پاس اپنا سر کیوں پھوڑ رہا ہے؟ اپنے دماغ کا ٹینشن کیوں بڑھا رہا ہے؟ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں, جو کچھ ملتا ہے وہ بارگاہ الہی سے ملتا ہے, وہیں سے مانگ. اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسری آیت ریفر کی, فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, ایک نادان اور جاہل آدمی. قرآن کی دوسری آیت کو نگاہ میں رکھ کہ اللہ فرماتا ہے اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اللہ کی طرف سے اگر تو کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو تکلیف پہنچانے والا وہی, فلا کاشف لہ الا ہو, اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں, اور تو کہاں اپنا سر پھوڑ رہا ہے؟ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ریفر کی, فرمایا اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب تو کوئی سوال کر تو اللہ سے سوال کر, اور جب تو مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. دیکھو ایک چیز کی تردید میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا چیز پیش کی ہے, دو آیتیں پیش کی اور ایک حدیث پیش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر دیکھی جائے کہ وہ خلاف سنت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے, تو اس کی تردید میں صرف اور صرف قرآن حکیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو دلیل میں لائی جائے. اور اسی بات کو حضرت مالک ابن انس نے موطا میں درج کیا ہے, فرماتے ہیں وان مالک ابن انس مرسلن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولی. حضرت مالک ابن انس فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان صرف دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور اگر کوئی تیسری چیز اختیار کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں سے ہم نے تین حالات پیش کیے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نہ تو مقلد تھے اور اسی طریقے سے نہ تو آپ کا یہ اعتقاد تھا کہ مردوں سے استمداد کیا جائے, اور نہ تو آپ کا اہل الحدیث کے علاوہ کوئی اور مسلک تھا, آپ کٹر اہل حدیث تھے. اور خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے فرقہ ناجیہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ ناجیہ جس جماعت کو نجات ملنے والی ہے وہ اہل السنہ ہے, اور فرمایا لأہل السنت لا اسم لہم الا واحد, کہ اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے, وہ اصحاب الحدیث, وہ اہل حدیث لوگ ہیں. اور میں بتا چکا ہوں کہ اصحاب اور اہل دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے, اور یہ تو احمد رضا نے بھی ترجمہ کیا کہ اصحاب کا ترجمہ اہل ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, بحث یہ چل رہی ہے کہ کسی معاملے میں کوئی نزاع ہو جائے تو اسے ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول پر پیش کیا جائے, اس کی طرف لوٹایا جائے. طلاق, ایک مجلس میں اگر تین طلاقیں دے دی جائیں, کہتے ہیں کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے, مسئلہ نزاعی ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق دے دو تو ایک واقع ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں تینوں پڑ گئی, عورت گئی ہاتھ سے, مسئلہ نزاعی ہوا. قرآن کے بیان کے مطابق کیا کیا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول پر اس مسئلے کو پیش کیا جائے بارگاہ الہی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں, دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق جلد 6 صفحہ نمبر 391 حدیث پاک کے الفاظ ہیں, سند بالکل صحیح ہے مصنف عبد الرزاق کی, میں نے جلد بھی بتا دیا ہے, صفحہ نمبر بھی بتا دیا, کھول کر دیکھا جا سکتا ہے, آ تو ہوگا نا مدرسوں کے اندر, دیکھا جا سکتا ہے مصنف عبد الرزاق کو. مصنف عبد الرزاق جلد 6 صفحہ نمبر 391 حدیث کے الفاظ ملازم, ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رجل على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امراته ثلاثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعها فقال انی قد طلقتها ثلاثا طلقت علمت ثم قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال فارتجعها. یہ پوری حدیث ہے مصنف عبدالرزاق کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ایک مجلس میں. الفاظ طلق رجل على احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأته ثلاثا, ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیتا ہے. اور پھر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نے تو تین گولیاں مار دی ہیں اس کو, عورت گئی ہاتھ سے یا ابھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یراجعھا, رجوع کر لے. وہ آدمی تھوڑا ہچکچاتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول انی قد طلقتها ثلاثا, میں نے اسے تین طلاقیں ایک مجلس میں دے دی ہیں. اس نے فرمایا قد علمت, مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے تو نے کیا کیا ہے, ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں نا, مجھے معلوم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آیت کریمہ ریفر کی کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة, اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت میں, ان کی عدت میں طلاق دو. گویا کہ پوری عدت کے اندر صرف ایک طلاق ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ایک کے علاوہ کتنی بھی طلاق دے دے ایک ہی پڑے گی, پوری عدت کے اندر صرف ایک طلاق پڑے گی. گویا کہ حدیث بھی موجود اور قرآن حکیم بھی موجود. قرآن اور حدیث پر اس نزاعی معاملے کو پیش کر دیا گیا, فیصلہ ہو گیا کہ ایک مجلس کے اندر اگر تین طلاق دی جائے تو ایک ہی واقع ہوتی ہے. اب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں طلاق کو تین نافذ کر دیا تھا, یہ عمر کا معاملہ ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی کا قول نہیں مانتے, ہمارا تو عقیدہ ہے. اور تم بھی تو کبھی کبھی جہاں تمہارا مطلب آتا ہے خلاف کر جاتے ہو. مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے اور مصنف عبد الرزاق کی سند صحیح کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا اوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمتها. یہ پورے اثر کو میں نے ریفر کیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی حلالہ کرانے والا یا حلالہ کروانے والا میرے پاس آیا دونوں کو رجم کر دوں گا, الا رجمتهما, دونوں کو رجم کر دوں گا میں, حلالہ کروا دے بیٹھ. یہاں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جوڑ دیا ہے, چلو یہاں کوئی تاویل کر لیں گے, وہ چھوڑ دیا انہوں نے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو صرف دو سال مکمل دودھ پلائیں. حضرت عمر کا فتویٰ ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے, حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے, حضرت ابو بکر کا فتویٰ ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے, یہ کہتے ہیں کہ ڈھائی سال دودھ پلایا جائے. یہاں انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو تمام کو چھوڑ دیا انہوں نے, اور کہتے ہیں وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, عشرہ مبشرہ میں تھے, تم خلاف کیوں کیا صرف 20 رکعت تراویح پکڑنے کے لیے؟ کتنے معاملوں میں تم نے خلاف کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو. کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پیرانے پیر نے تو کہا کہ رفع الیدین کرو تم نہیں کرتے ہو, پیرانے پیر نے کہا کہ زور سے آمین کہو تم نہیں کہتے ہو, پیرانے پیر نے کہا کہ نیت کو فوکس سرہ باندھو سینے کے پاس تم تاتا سرہ باندھتے ہو الٹا کرتے ہو, پیرانے پیر نے کہا کہ دوسرے تشہد کے اندر تورک کرو پیر نکال کر کے سرین کے بل بیٹھو تم ایسا نہیں کرتے ہو. کہتے ہیں تم پیرانے پیر کی جو 20 رکعت تراویح والی بات ہے وہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ ارے ہم نے تو کہا کہ کوئی مسئلہ نزائی ہو جائے تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اور قرآن پر پیش کیا جائے. ہم کہا کہتے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں, ہم ان کے مقلد کہاں ہیں؟ ہم تو تمہاری تردید کے لیے ایسا کہتے ہیں, تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, تم زور سے آمین کیوں نہیں کہتے, تم تورک کیوں نہیں کہتے تشہد ثانی کے اندر, اسی طریقے سے تم فوکس سرہ نیت کیوں نہیں باندھتے, اپنے پیر کے مذہب کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ اور حضرت پیر نے تو فرمایا کہ لا یکون للہ ولی الا علی اعتقاد احمد ابن حنبل, کہ کوئی آدمی ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ احمد ابن حنبل کا اعتقاد نہ رکھے, وہ حنبلی ہیں اور تم حنفی ہو, چلے ایسا. اور کہتے ہیں کہ پیرانے پیر ہی ہمارے سب کچھ ہیں, اگر سب کچھ ہے تو ان کے پورے مسئلے کو اختیار کرو. رہا 20 رکعت تراویح والا معاملہ, تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں حضرت پیران پیر کو اجتہادی غلطی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. جس طریقے سے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کو اجتہادی غلطی سے سامنا کرنا پڑا ہے, بہت ساری اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں. حضرت پیران پیر سے تراویح کے معاملے میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں 8 ماہ وتر 11, تم کہتے ہو کہ تراویح 20 رکعت ماہ وتر 23. چلو اس نزاعی معاملے کو ہم بجائے اس کے کہ پیران پیر کی غنیت الطالبین پر پیش کریں یا پیران پیر کی کتاب فتوح الغیب پر پیش کریں یا ایرے غیرے کی کتاب کے اوپر اس کو پیش کریں, چلو ڈائریکٹ اسے قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کے رسول کے حدیث پر پیش کرتے ہیں. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مائی عائشہ یہ بتائیے, ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیا تھی. سوال کیا ہے ذرا غور سے دیکھو, رمضان میں آپ کی نماز کیا تھی؟ جواب کیا دینا چاہیے تھا, جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ رمضان میں آپ اتنی نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتن, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے. سوال ہے کہ رمضان میں کتنا پڑھتے تھے, جواب دے رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے, یعنی تراویح تہجد دونوں ایک ہی ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں امت کا آدھا علم دیا گیا تھا. سوال یہ ہے کہ رمضان میں آپ کی نماز کتنی, جواب کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. حدیث رسول سے فیصلہ ہو گیا, اس کا مطلب پیرانے پیر سے غلطی ہو گئی ہے اجتہادی. اور اگر غلطی ہو جائے اجتہادی تو یہ ولایت کے منافی نہیں ہے کہ چلو حضرت پیرانے پیر سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تو وہ ولی ہی نہیں رہے. ولایت متاثر نہیں ہوتی اجتہادی غلطی سے. جس طریقے سے آدمی شرف صحابیت سے محروم نہیں رہتا, حضرت معاذ بن اسلم حضرت معاذ اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے زنا کا صدور ہوتا ہے اور رجم کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی شرف صحابیت سے خارج نہیں ہوتے. گناہ کرنے کے بعد شرف صحابیت سے صحابی خارج نہیں ہوا ہے تو ولایت کے درجے سے آدمی اجتہادی غلطی کی وجہ سے کیسے خارج ہو سکتا ہے؟ لہذا اب بھی ولی ہے وہ, ہاں اس مسئلے میں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. جس طریقے سے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیشتر مسئلوں کے اندر اجتہادی غلطیاں صادر ہوئی ہیں. پیرانے پیر کا 20, ہم کہتے ہیں 8, چلو حدیث پر پیش کر دیتے ہیں. حدیث پر پیش کی گئی تو وہاں سے 11 رکعت کا ثبوت ہمیں ملا. لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ حضرت پیرانے پیر سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے اور یہ اجتہادی غلطی ان کی ولایت کے منافی نہیں ہے, ابھی ولی ہیں وہ. رہا کہ حضرت پیرانے پیر تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ احمد بن حنبل کا اعتقاد نہ اختیار کرے, کہتے ہیں کہ وہ مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے. ارے جملہ تو سمجھو اللہ کے بندو, لا یکون للہ ولی الا علی اعتقاد احمد بن حنبل. یہ ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے تھے, ان کا اعتقاد یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے, یہ اعتقاد تھا ان کا. اور اس اعتقاد کی وجہ سے انہیں بہت تکلیفیں سہنی پڑی. اس اعتقاد کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس اعتقاد کے خلاف کوئی آدمی اور اعتقاد رکھتا ہے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب ہے اس کا, علی اعتقاد احمد بن حنبل. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تمام اجتہادات کی میں تقلید کرتا ہوں. کوئی ثابت کرتا نہیں اس جملے سے. وقت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ, اسماء الرجال پر بڑی گہری نظر ہے, نقد و جرح و تعدیل پر اپنا جواب نہیں رکھتے ہیں. عالم اسلام کے ایک لاجواب اور بے نظیر محدث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور مزید حدیث کی خدمات ان سے لے. ان سے ابو عبداللہ امانوی نے ایک انٹرویو لیا ہے. انٹرویو یہ لیا ہے کہ حضرت جماعت المسلمین آپ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے کو اہل الحدیث نہیں کہتے. کہا سبحان اللہ, میں سلفی ہوں اہل الحدیث نہیں. کون کہتا ہے کہ میں سلفی اور اہل الحدیث نہیں ہوں؟ وقت کا محدث کہہ رہا ہے کہ میں سلفی ہوں اور اہل الحدیث ہوں. کہا کہ حضرت یہ تو کہتے ہیں کہ اہل الحدیث نام رکھنا بدعت ہے. کہا کہ ان جاہلوں سے پوچھو کہ بدعت کی تعریف کیا ہے, بدعت کی تعریف کیا ہے ان سے پوچھو. وقت کا محدث کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ بدعت. پہلے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں سلفی اور اہل الحدیث ہوں. وقت کے محدث حضرت علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے, اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ تو کہتے ہیں کہ اہل الحدیث نام رکھنا بدعت ہے, کہا ان سے پوچھو کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دینا بدعت کی تعریف کیا ہوتی. کہا کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص تقا تقرب خداوندی کے خاطر کوئی ایسی چیز کرے جسے نہ تو رسول نے کیا ہو, نہ کرنے کا حکم دیا ہو, نہ اس پر آپ نے کوئی تقریر فرمائی ہو, نہ اسے صحابہ کرام نے کیا ہو. دو باتیں قابل غور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت وہ ہے جو تقرب خداوندی کے لیے کیا گیا. یہ نام ہم نے اہل الحدیث تقرب خداوندی کے لیے کیا ہے, ہم نے تو امتیاز کے لیے کیا ہے تاکہ ہم دوسرے باطل فرقوں سے ممتاز ہو جائیں. ہم نے جو اپنا نام اہل الحدیث رکھا ہے وہ تقرب خداوندی کی خاطر نہیں بلکہ ہم نے اپنے امتیاز کے لیے ایسا کیا ہے. لہذا بدعت کہنا سراسر اعتراض کرنے والے کی تعریف سے تو یہ چیز ایک دم نکل اتر اس کی جہالت. ایک روایت حذیفہ ابن ایمان سے آئی ہے, اس کے ایک جملے پر بڑے خوش ہوتے ہیں, تلزموا جماعت المسلمین و امامہم. اس حدیث کے ٹکڑے پر بہت کودتے ہیں وہ, بہت اچھلتے ہیں کہ بس حدیث نے بتا دیا کہ جماعت کا نام کیا ہونا چاہیے. اور حذیفہ ابن یمان کی یہ روایت جو بخاری شریف میں موجود ہے اس کے ایک جملے پر بہت خوش ہوتے ہیں, خوشی سے پھولے نہیں سماتے. کہا کہ وہ کون سا جملہ ہے؟ کہا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم, کہ تم لوگ جماعت المسلمین کو پکڑے رہنا اور اس کے امام کو. حضرت نے فرمایا اولاً تو انہوں نے اس حدیث کا مطلب غلط سمجھا ہے, اور دوسرے ان سے پوچھو کہ ٹھیک ہے جماعت تو تم نے اس حدیث سے اخذ کر لیا, جماعت کا نام مستمد کر لیا, ان کا امام کدھر ہے؟ ان سے یہ پوچھو کہ مولوی مسعود جو اس جماعت کا بانی ہے یہ کب کا ہے؟ کیا مصر کی اس جماعت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے جو جماعت مصر میں قائم ہو چکی ہے جماعت المسلمین کے نام سے, اور اس کا امیر مصطفیٰ عسکری ہے یا مصطفیٰ شکری؟ ایک جماعت جماعت المسلمین کے نام سے مصر میں قائم ہے اور ان کے بہت سے اعتقادات ضالہ ہیں اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو گمراہ کن ہیں, اور ان کا امیر مصطفیٰ شکری ہے, اور یہ جماعت جماعت المسلمین کے نام سے جس کا بانی اور جس کا امیر جس کا امام مصطفیٰ عسکری یا مصطفیٰ شکری ہے, یہ مولوی مسعود کے جماعت المسلمین کے بنانے سے پہلے یہ جماعت موجود ہے. بولو, ایک امیر کے موجود رہتے ہوئے دوسرے امیر کی ایجاد یہ عمارت سے خروج ہے کہ نہیں, جو خود کتاب الامارہ کی اس حدیث کے بالکل خلاف ہے کہ اگر ایک امیر موجود ہو اور دوسرا امیر اس کی خلاف ورزی کرے یا دوسرا امیر بنایا جائے تو دوسرے امیر کی گردن مار دو. اب یہ نئے جماعت المسلمین کے بانی اس حدیث کے مطابق کس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہیں کون سی سزا دی جائے, کس سزا کے مستحق ہیں یہ؟ ایک جماعت موجود جماعت المسلمین کے نام سے, ان کا امام موجود, پھر جماعت المسلمین کے نام سے دوسری جماعت کیوں بنائی جاتی ہے اور ان کا امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور حضرت نے فرمایا حدیث کتاب الامارہ میں ہے, اور وہاں امام سے مراد وہ امیر ہے جس کے ہاتھ میں سلطنت ہو, جو قانون الہی کا اجرا کرتا ہو اور نصوص صریحہ کو نافذ کرتا ہو, وہ مراد ہے یہاں امام سے مراد. بولو ان کا امام کدھر ہے؟ امام کدھر ہے ان کا؟ انہوں نے تو اپنی جماعت کا نام حدیث سے اخذ کر لیا, ان کا امام پوچھو کدھر ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ حدیث کا حقیقی مطلب یہ ہے, جماعت المسلمین کا مطلب کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فلہ مالنا فلہم مالنا وعلیہم ما علینا, کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ہمارے قبلے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے, دوسرا قبلہ نہ بنائے. انہوں نے تو ایک قبلہ کعبہ کو بنایا اور پھر گھوم جاتے ہیں وہ بغداد کی طرف, حدیث سے خارج ہو گئے وہ. واستقبل قبلتنا, اور صرف ہمارے قبلے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے, آدھا ادھر پڑھتے ہیں آدھا ادھر. واستقبل قبلتنا, ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے ہی کو قبلہ مانے. واکل ذبیحتنا, اور ہمارے ذبیحوں کو کھائے, تو ان کے اسلام میں وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں وہی ہیں جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. بس جماعت المسلمین کا یہ مطلب ہے, ہماری طرح جو نمازیں پڑھے, ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے, ہمارا ذبیحہ کھائے, بس جماعت المسلمین کا یہی مطلب ہے. کوئی مخصوص ایک جماعت کا نام نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو 1400 سال ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے, ایسی کسی جماعت کا وجود نہیں ملتا ہے پوری تاریخ اسلام کے اندر. نتیجہ یہ نکلا پوری بحث کا کہ جب بھی کوئی معاملہ نزائی آ جائے, کوئی مختلفی مسئلہ, تو اس کا حل صرف قرآن اور سنت میں ڈھونڈا جائے, اور وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر سر تسلیم خم کر دیا جائے. نہ یہ دیکھا جائے کہ عمر نے کیا کہا ہے, نہ یہ دیکھا جائے کہ حضرت صدیق نے کیا کہا ہے, نہ یہ دیکھا جائے کہ پیران پیر نے کیا کہا ہے, نہ یہ دیکھا جائے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے. ہمیں تو قرآن کے حکم کے مطابق اس نزائی معاملے کو قرآن اور حدیث پر پیش کرنا ہے, اور وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔